الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاطر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 25ویں آیت تک ہم پہنچے تھے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتدائی حصے میں تسلی کا سامان رکھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بے شک جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے یعنی اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لہذا جس طرح سابقہ انبیاء علیہ السلام نے ان کی اس غلط روش پر صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا آپ بھی اسی طریقے پر جاری رہیے جاءتہم رسلہم آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبیناتی واضح دلیلوں کے ساتھ وبالزبر اور صحیفوں کے ساتھ وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ یعنی مختلف انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہر نبی جو ہیں وہ معجزات لے کر آتے رہے بعضوں کو صحائف دیے گئے بعضوں کو مکمل طور پہ کتابیں دی گئیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جھٹلاتے رہے ثم اخذت الذین کفروا پھر پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا فکیف کان نکیر تو کیسا ہو گیا میرا انکار یعنی میرا جو انکار کر رہے تھے اس کو کیا انجام ہوا دیکھ لیجئے کہ اس کے آثار آج نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر گرفت فرما کر ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جب پچھلی قومیں جو ہم سے زیادہ طاقتور تھیں ہم سے زیادہ کثرت اولاد رکھتی تھیں ہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا کی نعمت اور فراوانی عطا فرمائی تھی جب ان کو ہلاک فرمانے پہ وہ قدرت رکھتا ہے تو آج کے دور میں بھی ہماری نافرمانیوں اور اللہ تبارک و تعالی کا انکار معاذ اللہ کرنے اس کی اطاعت سے منہ موڑنے کی بنا پر وہ ہلاکت پر قادر ہے وہ ہمیں ہلاک کر سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ نہ کرے اجتماعی طور پر اسی کرم نوازی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی معاذ اللہ کوئی عاجز ہو گیا اور پہلے قادر تھا لہذا جس طرح پہلے اسے ڈرنا چاہیے تھا اب بھی اسے ڈرنا چاہیے الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انزل نازل فرمایا من السماء آسمان سے ماء پانی کو فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها پھر نکالے ہم نے اس پانی کے ذریعے ایسے پھل کہ جن کے مختلف رنگ ہیں مختلف کلرز ہیں اور آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اس پانی نازل کرنے کے نظام پر آپ غور و تفکر کر لیں پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ کلام کیا ہے کہ دنیا میں موجود پانی گرمی کی وجہ سے بھاپ بن کے اوپر جائے اور پھر اللہ کے حکم سے برسے پہلے اگر وہ سمندر سے اٹھا ہے تو کڑوا پانی لیکن جب بادلوں میں پہنچ کے ٹپکے تو بالکل میٹھا اور زبردست قسم کا پانی اور پھر زمین میں وہ جا کر زمین کے موجود معدنیات کے ساتھ مل کر ایک باقاعدہ زبردست قسم کی غذا بن کر پھر وہ درخت کے اندر چڑھتا ہے اور پھر اس سے پھل پھول نکل آتے ہیں تو مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں آپ یہ دیکھیے مختلف کلرز ہوتے ہیں اس کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں اور ہر پھل کی اپنی اپنی کچھ علیحدہ علیحدہ تاثیریں ہوتی ہیں یہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے ایک ہی باغ ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی جیسے اس میں سب چیزیں ڈلی ہیں کھاد برابر سب کچھ ہے لیکن کسی میں آم اگ رہے ہیں کسی میں سیب ہے کہیں کیلا اگ رہا ہے کہیں پر مالٹے وغیرہ اگ رہے ہیں ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہر ایک کا کلر مختلف ہر ایک کی تاثیرات مختلف ہر ایک کے اثرات مختلف یہ کون ذات ہے جو ان میں ذائقے پیدا کر رہی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کتنی عظیم ذات ہے کتنی حکمت کے ساتھ اس مٹی کے اندر سے وہ توانائی ان تک پہنچا رہی ہے اور اس کو شیریں ذائقے میں زبردست قسم کے ذائقے میں بدل رہی ہے تو اس ذات کا ہمیں احسان ماننا چاہیے اور اس حکمت بھری ذات کو ہی اپنا معبود تسلیم کرنا چاہیے ومن الجبال جددن بیضن اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر پہاڑ جیسے آپ ٹرین میں خصوصاً ہمارے کراچی سے اگر ہم پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو مختلف مقامات پر پہاڑ آتے ہیں تو کچھ سرخ رنگ کی پہاڑیاں ہوتی ہیں کچھ سفید رنگ کی پہاڑیاں ہوتی ہیں کبھی ایک دم سیاہ رنگ کے پہاڑ آ جاتے ہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ومن الجبال جددن بیضن اور پہاڑوں میں سفید راستے ہیں وہ حمر مختلف الوانها اور سرخ راستے ہیں مختلف رنگوں کے وہ غرابیب سود اور کچھ کالے سیاہ رنگ کے ہیں بالکل سیاہ کالے رنگ کے راستے ہیں تو واقعی یہ مختلف قسم کے راستے پیدا فرمائے تو ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہت زبردست اظہار ہے کہ اتنے طویل طویل راستے کسی کو کالا کر دیا، کسی کو سفید کر دیا، کسی کو مختلف بھورے رنگ کا، سرخ رنگ کا، مٹیالے کلر کا، زرد رنگ کی مٹی اور پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اتفاقی طور پہ تو نہیں بن گئے کہ یہاں پر یہ کالا چل رہا ہے تو اس طرح سفید چل رہا ہے، کس نے کر دیا، اتفاقی طور پر ہو گیا؟ نہیں، یہ ایک ذات ہے، ایک عظیم ذات جو بڑی وسعت علمی رکھتی ہے، اس نے باقاعدہ ایک مخصوص اندازے کے ساتھ اور ایک درست ترین اندازے کے ساتھ ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ یہ چیزیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جو ذات اتنی زبردست خالق ہے اور اتنی زبردست تخلیق پیدا کرنے پہ قدرت رکھتی ہے، مخلوق پیدا کرنے پہ قدرت رکھتی ہے، یقیناً اسی کو اپنا معبود تسلیم کرنا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے اور اس کو چھوڑ کر اس کے دشمن کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، اور آدمی اور جانور اور چوپائے، مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طرح ان کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ انسانوں کے رنگوں کا آپ دیکھ لیجئے، افریقہ سائڈ پہ چلے جائیں کالا کلر ہے، یورپ کنٹریز میں چلے جائیں بہت ہی زیادہ سفید کلر ہے، ہمارے ایشیا کی طرف آ جائیں گندمی کلر نظر آئے گا۔ اس طرح مختلف آپ ملکوں میں گھوم لیجئے، مختلف رنگوں کے لوگ نظر آئیں گے، خصوصاً جب مسلمان حج کے سیزن میں جاتے ہیں، وہاں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو آپ وہیں پر اگر مشاہدہ کر لیں کہ بالکل علیحدہ علیحدہ کلر، علیحدہ علیحدہ شکلوں کی ساخت۔ اسی طرح جانوروں کے اندر مختلف رنگ آپ دیکھ لیجئے، چوپایوں کے اندر، پرندوں کے اندر دیکھ لیجئے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست قسم کے رنگ پیدا فرمائے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کسی ذات نے تو رنگ رکھے ہیں نا، اتفاقی طور پہ تو ایسا نہیں ہو گیا، اور اتنا خوبصورت کمبینیشن ہوتا ہے۔ آپ چڑیوں کے اندر، طوطوں کے اندر اور ہرنوں کے اندر آپ دیکھیے، شیروں کے اندر ہی دیکھ لیں ان کی نسلوں میں، مچھلیوں کے اندر کلرز دیکھ لیجئے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعی ہے۔ اور یہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی عظیم ذات اس کائنات میں تصرف فرما رہی ہے کہ جس کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے۔ انما یخش اللہ من عباده العلماء، محض ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں سے علماء۔ تو یہاں علماء سے مراد وہ ڈگری لینے والا صرف عالم نہیں ہے کہ جو ڈگری لے کر نکل جائے اور اس کو کچھ معرفت الہی حاصل نہ ہو، بلکہ یہاں پر عالم سے مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھتا ہو، کہ وہ حقیقتاً اللہ تعالی سے خوف رکھتا ہے۔ صرف ظاہری علوم پڑھ لینے والا بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، بلکہ بڑا غافل ہوتا ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی طور پر ڈرتا وہی شخص ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں تم میں سے اپنے رب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اس سے سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معرفت جو ہے وہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ کوئی تو بہت زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام، کوئی اس سے کم جیسے صحابہ کرام، کوئی اس سے کم جیسے اولیاء عظام، اور پھر ہم عام لوگوں میں بھی اسی طرح کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی ڈرے گا کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، پہچان حاصل ہوگی۔ اب اللہ کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، کیا ہم اس طرح پہچان سکتے ہیں، یعنی اس بات کو کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس بات کو جان سکتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی؟ تو اس کے لیے آسان سی بات ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عادات کو جانتا ہو، اس کی صفات کو جانتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کا غور و تفکر بڑا وسیع ہو، وہ اس کی بے نیازی پر غور و تفکر کرتا ہو، جتنا زیادہ وہ اس کی ذات و صفات، ذات پہ غور و تفکر تو منع ہے، صفات پر تفکر کرتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ صفات کی مکمل طور پر اس کو پہچان حاصل ہو جائے گی، اور جتنی زیادہ پہچان حاصل ہوگی اتنے اس کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھے گی، اتنے زیادہ خوف بڑھے گا، اتنے زیادہ گرفت کا احساس بڑھے گا، اور جتنا ہی زیادہ ہوگا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اتنی ہی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو معرفت کوئی مادی شے نہیں ہے کہ ہم دیکھیں وزن کر کے دیکھ لیں ہاں معرفت حاصل ہو گئی ہے، بلکہ یہ تو ایک اس کے جو ظاہری علامات ہوں گی، اس کے اثرات ہوں گے، اس سے ہم پہچان سکیں گے کہ ہاں معرفت حاصل ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اسی طرح صحابہ کرام کا ڈر اور خوف دیکھیں، اسی طرح اولیاء اعظام کا ڈر اور خوف دیکھیں، اور ایک ہمارا دیکھ لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خالی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینا اور ذکر الہی کرنا اور صرف طغرے اپنے چاروں طرف لگا کر بیٹھ جانا، آستانہ بنا لینا اور یہ سوچنا کہ ہمیں معرفت الہی حاصل ہو گئی ہے، یہ معرفت الہی کی علامات نہیں ہے، بلکہ معرفت الہی جس کو حاصل ہوگی وہ اتنے زیادہ اپنے رب سے ڈرے گا، اسے گرفت کا احساس زیادہ ہوگا، اسے خوف پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کا احساس بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اسے معرفت الہی حاصل ہے، اور جتنا زیادہ اس کی عادات اور اطوار اور کیفیات بڑھیں گی اتنے ہی زیادہ گویا کہ معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے اس طرح جس طرح بھی آپ یہ تفسیر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بار بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے احسانات کے بارے میں ایسے کلمات کہے جائیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں بڑھے اور اس کی قدرت کا احساس پیدا ہو اور اس کے کائنات میں تصرف فرمانے کا یقین کامل حاصل ہو جائے، اور بہت زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے افعال کی اور اس کی عادات کی پہچان حاصل ہو جائے، تو یہ چیزیں پھر ہمارے دل میں خوف پیدا کریں گی، اللہ کی گرفت کا احساس پیدا کریں گی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں علماء سے مراد صرف ڈگری والا عالم نہیں ہے، یا جس کو دنیا میں لوگ عالم کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مراد ہیں کہ جو علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ دونوں سے مالا مال ہوں، کہ وہی شخص حقیقتاً اللہ سے ڈر سکتا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ پچھلی بات میں ایک اور یہ وسوسہ آپ کو پیدا ہو سکتا ہے سننے والوں کو، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پھر علوم ظہریہ دارالعلوم میں 8-10 سال پڑھے گا وہی ڈر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں ڈر سکتا۔ مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد وہی ہے کہ دیکھیے، جب تک ہم اس اللہ کی صفات کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادات کے بارے میں علم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معرفت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اس کے لیے باقاعدہ کوئی دارالعلوم میں پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی عقیدے کی کتاب پڑھیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو، اور ایک ایک صفت کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے جانیں کہ اس صفت یہ کیا صفت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا حقیقی معنی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عادات کون کون سی ہیں، کیا کس عادت کے خلاف ہم کام کریں گے تو غضب میں گرفتار ہو جائیں گے، کون سی عادت کے موافق کام کریں گے تو انعام ملے گا۔ ان چیزوں پہ غور و تفکر کے لیے باقاعدہ دارالعلوم جوائن کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہاں قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تفسیر سنیں، عقیدے کی کتابیں وغیرہ پڑھیں، اور وہ جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے اسلامی ان کو آپ پڑھیں اللہ کی خصوصاً صفات سے متعلقہ، اور پھر ان پہ بار بار غور و تفکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے تو انشاءاللہ معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ دارالعلوم میں پڑھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک استاد کا ہونا ضروری ہے، بغیر کسی کی رہنمائی کے اگر ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان پھر ہماری توجہ کا رخ صحیح سمت کے بجائے غلط سمت میں لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، حالانکہ وہ ڈرتے بھی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اطاعت الہی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں بہت ہی جاہلانہ قسم کے اقوال کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے غالباً ان کو اپنی گرفت میں لیا ہوتا ہے، اور وہ نہیں سمجھ پاتے کہ کم علمی کی بنا پر ہم اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے وہ ایک حدیث کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا، کہ ایک دفعہ شیطان کے جو چیلے تھے وہ شیطان کے پاس جمع ہوئے، تو شیطان نے پوچھا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو سب کے وہ برے کارنامے سنتا رہا، اچھا کیا، اچھا کیا، اچھا کیا، لیکن ایک نے کہا کہ میں نے ایک دینی طالب علم کو علم سے روکا، تو شیطان کھڑا ہو گیا، اس کو سینے سے لگایا کہ شاباش تم نے کام کیا۔ تو باقی چیلوں نے سڑ کر جل کر بولا کہ اس نے کون سا بڑا کمال کر لیا، ہم نے طلاق دلوا دی، قتل کروا دی، خودکشی کروا دی، اور آپ اس کو سینے سے لگا رہے ہیں. شیطان نے کہا بے وقوف ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ علم کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے. پھر کہا کہ مجھے ایسے مقام بتاؤ کہ جہاں پر کوئی عالم بھی رہتا ہو اور کوئی بہت بڑا عبادت گزار لیکن جاہل ہو وہ بھی رہتا ہو. تو چیلوں نے ایک جگہ کی نشاندہی کی، یہ فجر کے ٹائم میں سارا کا سارا گروپ وہاں پہنچ گیا. تو پہلے وہ عالم صاحب باہر تشریف لائے تو شیطان ان کے پاس گیا اور ایک شیشی چھوٹی سی دکھا کر پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ زمین و آسمان کو شیشی کے اندر سمیٹ دے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تو شیطان ہے تب اس قسم کے سوال کر رہا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. پھر وہ جاہل نکلا تہجد پڑھنے کے لیے، تو اس سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس میں بند کر دے؟ تو اس نے، حالانکہ وہ نمازی تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں تھی، تو اس نے غلط جواب دے دیا. تو شیطان نے کہا کہ دیکھا ایک عالم کے علم نے اسے کیسے بچایا اور ایک جاہل کی کثرت عبادت کے باوجود اس کی جہالت نے کیسا اس کو برباد کیا. تو اس لیے یاد رکھیے کہ معرفت الہی بہت ضروری ہے، اللہ کی ذات و صفات کی پہچان بہت ضروری ہے، ورنہ عقائد بھی بگڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات انسان ایک غلط نظریہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر لیتا ہے اور اسی غلط نظریے کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک استاد ہونا چاہیے، اور استاد ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ٹیوٹر گھر میں رکھ لیں. آپ وہ پروگرامز دیکھیے، جیسے ہمارے تدبر قرآن ہے، اس کو آپ دیکھ لیا کریں سیکھنے کی نیت سے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس میں اللہ کی ذات کے بارے میں بیان ہوگا، صفات کے بارے میں بھی ہوگا، ان چیزوں کو آپ غور سے سنیں، نوٹ کریں، ان پہ غور و تفکر کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ معرفت الہی میں ضرور اضافہ ہوگا. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ جو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو، و اقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، و انفقوا مما رزقناکم رزقناہم اور وہ خرچ کرتے ہیں ان میں سے جو رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا، سرا و علانیتن پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، یرجون تجارتن لن تبور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں ہوگا. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک اعمال کے ارتکاب کو تجارت سے تعبیر فرمایا کہ یہ حقیقتاً ایک آخرت کے سلسلے میں تجارت ہے جس کا نفع نیک اعمال اور اچھے بدلے کی صورت میں حاصل ہوگا. لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ لیوفیہم اجورہم، تاکہ پورا دے اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے اجر، و یزیدہم من فضلہ اور زیادہ کر دے انہیں اپنے فضل سے، یعنی اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا فرمائے. انہ غفور شکور، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. انشاءاللہ اس آیت کے اس حصے پر اگلے پروگرام میں مزید کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاطر کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 30 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. ما قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں علم ظاہر و باطن سے مالا مال فرمایا گیا، مزین کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی کیونکہ انہیں علم ظاہر اور علم باطن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف بھی انہی کو حاصل ہوتا ہے. اور ان کی چند صفات کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس میں سے پوشیدہ طور پہ اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو، یعنی اخروی تجارت، نیک اعمال کرنا اور پھر نیک اعمال کے بدلے میں آخرت کے انعامات کا متمنی ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بزنس، ایک تجارت سے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ اس کے متمنی ہوتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی تھی کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تاکہ پورا دیا جائے ان کو ان کے اجر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں اور زیادتی فرمائے. انہ غفور شکور آخری الفاظ تھے کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے. تو ان ماقبل آیات میں ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا آپ کو عرض کیا تھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ کی معرفت بڑھانے کا بہترین ذریعہ قرآن و حدیث کا مطالعہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے جو علوم ہمیں حاصل ہوں گے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درست، صحیح، مستند اور بہترین معرفت حاصل ہوگی. ویسے ہم عام طور پر ایک دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر گفتگو کریں گے تو اکثر ہمارے سامنے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ معرفت نہیں رکھتے کہ جو ایک صاحب علم شخص رکھتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط قسم کا عقیدہ بیان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کو منسوب کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بھی لا علمی میں یا کم علمی کا شکار ہونے کے باعث اس غلط بات کو قبول کر لیتے ہیں، ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر آگے منتقل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کی نسبت کر کے اسے آگے بڑھا کر ہم اپنے لیے گناہ جاریہ کے دروازے کھول دیتے ہیں. آج کل موبائل وغیرہ پہ جو میسیجز آتے ہیں اس میں اگر آپ اس کا ایک عملی طور پر ثبوت دیکھنا چاہیں تو بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور مطلب آخرت کی طرف ایسی ایسی باتوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے جس کا منسوب کرنے والے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس شیطان نے ذہن میں چابی بھری اور ہم نے فوراً اللہ کی طرف ایک بات کو منسوب کیا اور اسے آگے فارورڈ کر دیا، اور اس طرح یہ برائی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بھی انہی علماء میں داخل ہوں، لہٰذا قرآن پاک کا مطالعہ کثرت کے ساتھ کریں. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تذکروں احسانات کے بارے میں جو تذکرے آئے ان پر غور و تفکر کریں تاکہ معرفت الہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی مدح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی فرمائی، یعنی کتاب اللہ، یعنی قرآن پاک، هو الحق، وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق فرماتے ہوئے، یعنی وہ ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل حق ہے اور اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ تورات، زبور، انجیل واقعی اللہ کی کتابیں ہیں، قرآن نے بتایا. ہم نے کسی قوم کے سن کے اس کی بات کا یقین نہیں کیا کہ کوئی دوسری قوم کہہ رہی ہے کہ جی اللہ کی کتاب ہے، بلکہ ہم نے تو قرآن کی تصدیق کی بنا پر تورات، زبور اور انجیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتب یا کتب سماویہ شمار کیا ہے. ان اللہ بعباده لخبیر بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں خبردار ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہا ہے اور ہمارے ایک ایک فعل پر، اس فعل کی اس کو خبر ہے، ہم کیا بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. غرض ہے کہ ہمارے تمام افعال و اعمال ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ہیں، اور وہ ہم تمام مخلوق کے اعمال پر نگاہ فرمانے کی وجہ سے تھکتا نہیں ہے. ہمہ وقت وہ ملاحظہ فرما رہا ہے. اب خود غور کیجئے کہ اگر ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے ابھی تک کا اندازہ کرنا چاہیں تو تقریباً 1500 سال کم و بیش گزر چکے ہیں, اور 1500 سال میں اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے چلے گئے, موجود ہیں. ہم صرف انسانوں کا ہی حساب و کتاب اگر کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اس خبردار اور دیکھنے والی صفت پر درست طریقے سے ہم مطلع نہیں ہو سکتے, یعنی اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسانوں کی صرف مثال لے لیں, اربوں کھربوں انسان ہم وقت کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کون کس سے مل رہا ہے, کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے, ان سب پر توجہ فرمانا. اور 1500 سال کے اگر ہم صرف اس 1500 سال کے عرصے کا لیں تو 1500 سال مسلسل ایک چیز تمام کو واچ کرنا اور پھر بالکل نہ تھکنا, یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی, اس کی صفات کا احاطہ کرنا بھی کما حق ہو یہ ہماری عقل کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور ہم پر ایمان لانے کی اس پر ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور یہ بہت ہی بڑا کرم ہے کہ ہم نے ایک ایسے رب کا انتخاب کیا ہے, ایک ایسے رب کو اپنا رب تسلیم کیا ہے کہ جو بہت ہی عظمت والا ہے اور اس کی صفات کا اندازہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. آگے شاہ فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب اللہ کا ان لوگوں کو کہ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے, یعنی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ نے بندوں کو چن لیا اور انہیں قرآن پاک کتاب عطا فرمائی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد پھر اس کتاب کے مضامین کو آگے منتقل کرنے کی ذمہ داری ہم لوگوں پر آ گئی تھی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, تو ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, اور ان میں سے کوئی درمیانی چال چلنے والا ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ان میں سے کوئی سبقت لے جانے والا ہے بھلائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فضل ہے یہ بہت ہی بڑا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے تین گروہ کا ذکر فرمایا, ایک کو ظالم فرمایا, دوسرے کو مقتصد فرمایا, اور تیسرے کو سابق فرمایا. ان تینوں کی تفسیر مختلف اقوال میں ملتی ہے. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ عہد رسالت میں جو مخلص لوگ تھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی تھے, وہ سابق کہلائے, اور یہ سب سے زیادہ افضل لوگ تھے. اور ان لوگ وہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں. اور دوسرے وہ مقتصد وہ حضرات تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر طریقے پر چلتے رہے, بعد میں آنے والے ہوں چاہے اس زمانے کے آپ کے طریقے پر چلتے رہے. اور ظالم فرماتی ہیں وہ ہم تم جیسے لوگ ہیں. تو یہ آپ کی حد درجہ انکساری کی وجہ انکساری ہے, عارضی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تیسرے درجے میں رکھا, ورنہ آپ کا شمار تو پہلے درجے میں تھا. تو سب سے افضل گروپ سابق ہے, دوسرے مقتصد ہیں, اور تیسرے ظالم ہیں. سابق تو پھر وہی ہوئے کہ جو سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی, تابعین, تبع تابعین میں سے اکابرین جتنے بھی تھے, جو واقعی مطلب نفس کی طرف نہیں مائل ہوئے تابعین اور تبع تابعین میں سے, وہ تمام کے تمام سابق میں داخل ہیں. پھر اس کے اس امت میں جتنے بھی درمیانے میانہ روی میں رہے, نہ گناہوں کی طرف مائل ہوئے، نہ بہت زیادہ نیک اعمال کیے، اور نہ وہ مطلب صحابیت کا درجہ انہوں نے حاصل کیا، وہ مقتصد کہلائے، اور جنہوں نے گناہوں کا راستہ اختیار کر لیا اگرچہ وہ مسلمان تھے تو وہ پھر ظالم لنفسہ ہی کہلائے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ جنات عدنی یدخلونہا، بسنے کے باغات ہیں، رہنے کے ایسے باغات ہیں، یدخلونہا داخل ہوں گے وہ ان میں، یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولؤلؤا، وہ یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں یہ داخل ہوں گے ان میں، اور ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، یعنی ان لوگوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا اور موتی پہنائے جائیں گے، یعنی موتی کے ہار ہوں گے۔ جس طریقے سے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو سابقہ زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ اگرچہ آپ نے ڈرامہ وغیرہ میں دیکھا ہوگا لیکن اسی قسم کا معاملہ ہوگا کہ وہاں پر سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے ہار ہوں گے، اور وہ خالص موتی ہوں گے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسی تسبیح کے دانوں کو پرو کر گلے میں ڈال دیا جائے، بلکہ بہترین قسم کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ناجائز کاموں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پھر جنت کے اندر اعلیٰ مراتب بھی عطا فرمائے گا، بہترین باغات عطا فرمائے گا، اور اس کو زیور پہننے کے لیے دیے جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کی شرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ منبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے، ایک ہاتھ میں سونا لیا، ایک ہاتھ میں ریشم لیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر دنیا میں حرام ہیں۔ اس کا اس سے اشارہ کر دیا کہ آخرت کے اندر یعنی جنت میں مردوں کو بھی سونا اور ریشم پہننے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے، سونے کا ذکر تو اس میں آ گیا، اور اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وہ لباس ہم فیح حریر، اور ان لوگوں کا لباس ان باغات میں ریشم ہے۔ یعنی دیکھیے اب یہ حدیث اسی کی شرح ہے، ان آیات کی ہی شرح ہے کہ یہ ریشم اور سونا یہاں اگر مرد نہیں پہنیں گے تو انشاءاللہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں پہننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وقالو، اور وہ لوگ کہیں گے، یعنی یہ نیک پرہیزگار متقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرنے والے کہیں گے، الحمدللہ الذی، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو، اذهب، لے گیا، عنا، ہم سے، الحزن، غم اور پریشانی وغیرہ کو، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یعنی جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے جنت اور اس قسم کے انعامات کو پائیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے، اور دو طرح وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانیں گے، ایک یہ کہ اس نے ہمیں مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، مصیبتیں ہم سے دور کر دیں، یہ حساب کتاب کی مصیبت بھی تھی، موت کی اذیتوں کی مصیبت تھی، جہنم کی، میدان معاشر میں ذلت و رسوائی کا خوف، یہ تمام مصیبتیں اللہ نے دور فرما دی، ایک تو اس کا شکر ادا کریں گے، اور دوسرا جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں جن کو وہ محسوس کر رہے ہوں گے، مطلب حوروں کی شکل میں، محلات کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں، اور ہزار ہا نعمتیں، جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص ہوگا جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اور وہ یا حنان و یا منان کہتا وہ باہر آئے گا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بالکل جہنم کے کنارے پر آئے گا بعطاء الٰہی، تو اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمائے گا کہ یہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تو وہ جہنم میں اتنا جلا ہوا ہوگا اور اتنا خوفزدہ ہوگا، کہے گا اللہ تعالیٰ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا منہ جو ہے جہنم کی طرف سے پھیر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سوچ لے اس کے بعد اور کچھ تو نہیں مانگے گا، تو وہ عرض کرے گا نہیں رب کریم بس یہ جہنم کی طرف سے منہ پھیر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو منہ پھیر دے گا، جب منہ پھیر کے وہ اس طرف دیکھے گا تو بعطاء الٰہی اسے قریب ایک ٹیلا سا نظر آئے گا جس میں ایک کھجور کا درخت ہوگا، نیچے چشمہ بہرا ہوگا، پانی ہوگا، تو وہ کہے گا یا رب کریم مجھے وہاں تک پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ مجھے صرف میرا منہ پھیر دے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم بس وہاں تک پہنچا دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو وہاں تک پہنچایا جائے، وہاں پر جائے گا، پھل کھائے گا، پانی پیے گا، بڑا راحت و سکون محسوس کرے گا، اب جو نگاہ اٹھے گی تو جنت کے پاس اسے ایک ویسے ہی اس سے بھی زیادہ بہتر مطلب پانی کا چشمہ اور درخت نظر آئے گا، تو کہے گا یا رب کریم مجھے وہاں تک پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے ابھی ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ صرف یہاں تک ہمیں مجھے پہنچا دے, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. تو وہ وعدہ کرے گا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, بس وہاں تک پہنچا دے, اس کے بعد کچھ طلب نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک بھی پہنچا دے گا, وہاں کا یہ پانی پیے گا, پھل وغیرہ کھائے گا, اب اس کی نگاہ جنت میں چلی جائے گی. تو جنت کے ایسے ایسے محلات اور ایسے ایسی نعمتیں ہوں گی کہ یہ صبر نہیں کر پائے گا اور عرض کرے گا یا رب کریم تو مجھے اس جنت کے اندر پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے ناشکر انسان, تو نے مجھ سے بار بار یہ کہتا ہے کہ میں مزید طلب نہیں کروں گا, پھر مانگتا ہے. تو عرض کرے گا یا رب کریم بس ایک دفعہ جنت میں پہنچا دے, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی طلب نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑے جوش میں ہوگی اور تمام معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اظہار کے لیے متعین فرمائے گا, مقرر فرمائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ اس ادنا ترین جنتی سے ارشاد فرمائے گا تو جنت میں جا اور تیرے لیے اس جتنے تو دنیا تو نے دیکھی ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ شخص ایک دم حیرت زدہ ہو کر کہے گا یا رب کریم تو رب ہو کر مجھ سے مزاح فرماتا ہے. وہ سمجھے گا شاید یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مزاح کر رہا ہے. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے میری رحمت بہت بڑی ہے, تو جنت میں جا اور اس انعام کو پا. تو آپ خود دیکھیے کہ جو ادنا ترین جنتی ہے, سب سے آخری جو جہنم سے نکلنے والا شخص ہے, اسے دنیا کی سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی, دنیا سے 10 گنا بڑی. تو جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا, جس نے بہت زیادہ نیک عمل کیے ہوں گے, اس کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا. اور واقعی اس کو بھی اگر ہم سے سوچنا چاہیں تو ہماری سوچ کی راہیں تنگ ہو جائیں گی, لیکن ہم اس کی آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, یہ انشاءاللہ دیکھ کر ہی بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور ہے, شکور ہے, قدر فرمانے والا ہے, بہت بخشنے والا ہے, مہربان ہے. تو انہوں نے وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے تمام خوبیاں تیرے لیے ہیں جو لے گیا ہم سے غم کو, بے شک ہمارا رب غفور شکور ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ, وہ رب کریم جس نے ہمیں آرام کی جگہ میں اتارا اپنے فضل و کرم سے. تو یہ بھی اللہ کی مدح کر رہے ہوں گے جنت میں جانے کے بعد. لا یمسنا فیہا نصب, ہمیں اس جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی. ولا یمسنا فیہا لغوب, اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان وغیرہ لاحق ہوگی, یعنی نہ ہم تھکیں گے نہ کسی قسم کی کوئی مصیبت آئے گی, بڑا راحت اور سکون ہے. تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. والذین کفروا لہم نار جہنم, اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم, نہ ان کو موت آئے گی, فیموتوا, کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها, اور نہ ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی. کذلک نجزی کل کفور, ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکر شخص کو. تو دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دار العمل ہے, اس میں اگر کوئی شخص تھوڑے بہت عمل کر لے گا تو انشاءاللہ راحت پائے گا, اور اس میں اگر سرکشی اختیار کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاطر چل رہی ہے اور کفار کا تذکرہ ہو رہا تھا. 36ویں آیت کی تفسیر ابھی تقریباً مکمل ہوئی تھی. ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ماقبل آیات میں جنتیوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد کفار کا ذکر شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہاں پر ان کو موت بھی نہیں آئے گی کہ سب معاملہ ختم ہو جائے، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ ہم اسی طریقے سے ہر ناشکر شخص کو جو کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکر پن میں مبتلا ہوگا اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی بہتر ہے، ورنہ یہاں اگر ہم نے زندگی ضائع کر دی اور کفر میں زندگی گزار دی، اسلام کو قبول نہ کیا، تو آخرت میں بہت سخت عذابات ہیں. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ کفار اس آگ میں چلاتے ہوں گے، چیخیں مار رہے ہوں گے زوردار، اور ربنا، اور یوں کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، یعنی اس جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک، غیر الذی کنا نعملو، ان اعمال کے علاوہ جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، یعنی جو ہم نے کفر اختیار کیا، تیری نافرمانی کی، سرکشی کی، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے، اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کیے، آسمانی کتابوں کی تکذیب کی وغیرہ وغیرہ، ہم اب دوبارہ کبھی عمل نہیں کریں گے، تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیں، اچھے عمل کریں گے. تو ہوتا یہی ہے، اور یہ ناشکرے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان پر مصیبت کی مار پڑتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ کفار کا طریقہ ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا. لہذا قرآن سے ثابت ہوا کہ کفار جب دنیا میں تھے، نعمت میں تھے، تو اللہ کو بھلائے بیٹھے تھے، اور جب ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا تو پھر یہ تمنائیں کرنے لگے کہ اب ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں گے. لہذا مصیبت کے آنے پر پھر اللہ کی طرف توجہ کر کے نیک اعمال کے ارادے قائم کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اگرچہ اچھی عادت ہے یہ بھی کہ دنیا میں مصیبت کے آنے پر اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے، یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو خوشی میں بھی اللہ کو بھولے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں بطور آزمائش مبتلا کرے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ سرکش ہو گئے، شکوہ شکایت کرے، تو یہ تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. تو یہ تو کم از کم اچھا آدمی ہے کہ چلو اگر خوشی میں بھولا بیٹھا تھا تو غم میں تو اللہ کو یاد کیا. لیکن بہرحال یہ بھی کوئی ایسا بڑا کمال اس لحاظ سے نہیں ہے جو اس بات میں ہے کہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے انسان، اور غم میں بھی اپنے رب کو ہرگز فراموش نہ کرے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور اب اللہ تعالیٰ یہ الزامی اس وقت ایک سوال ان سے کرے گا، اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں تم سمجھ لیتے، من تذکرہ، جسے سمجھنا ہوتا. یعنی ایک ایسی عمر ہم نے عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعی سمجھنا چاہتا تو اب آسانی سمجھ لیتا، درست ہو جاتا، اپنے سیدھی راہ کو اختیار کر لیتا، اپنے ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیمات کے تابع کر لیتا، موقع ملا تھا. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، اس کے علاوہ علماء، اور جو ہر دور کے اندر تبلیغ دین کے فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ تم غفلت کے اندر تھے اور پھر تمہارے لیے کوئی ہدایت کے اسباب بھی مہیا نہیں کیے گئے، بلکہ تمام اسباب مہیا کیے گئے. تم ایک ایسی طویل عمر عطا کی گئی جس میں بآسانی ہدایت حاصل کرنے کا متمنی ہدایت حاصل کر سکتا تھا، لیکن تم نے وقت کو ضائع کیا، لہذا اب تمہارا پشتانا تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. فذوقوا، تو تم عذاب چکھو. فما للظالمین من نصیر، تو نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار. تو جہنم کے اندر پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. تو غیب کی بارہا آپ کو تعریف بتائی کہ غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، غیبی اشیاء وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ان کی آواز سن سکتا ہے، یعنی ان کا علم نہ دیکھ کر حاصل ہو سکتا ہے، نہ سن کر، نہ سونگ کر، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، اور نہ عقل کے ذریعے کوئی آلہ وغیرہ ایجاد کر کے، بلکہ کسی کی خبر دینے سے ہی معلوم ہو، اور وہ خبر دینے والی ذات نبی کی ہوتی ہے، کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہمیں خبر نہیں دیتا، وہ اپنے نبی کو بتاتا ہے اور نبی پھر ہمیں بتا دیتے ہیں. جیسے جنت ہے، نہ آپ نے میں نے اسے دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، نہ اس کی خوشبو سونگی، نہ اس کا ذائقہ چکھا، نہ اس کو چھو کر محسوس کیا، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ تھا کہ بغیر نبی کے بتائے ہم نے جنت کو دریافت کر لیا ہو، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے عطا کردہ علم کے ذریعے ہمیں جنت کا علم عطا فرمایا. تو جنت غیب میں سے ہے، غیبی امور میں سے ہے، غیبی چیزوں میں سے ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا غیب جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دوسرے کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے، صرف خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبی چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور انہیں بھی غیوب عطا فرماتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بات کو جانتا ہے، یعنی ان چیزوں کو جانتا ہے جو دلوں کے اندر موجود ہے. یہ تمام چیزیں، خطرات، وساوس، توہمات، بدگمانیاں، بدشگونیاں، خوش شگونیاں، جو کچھ قلبی کیفیات ہیں، دل پہ کیفیات وارد ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اچھی طرح جانتا ہے. والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں خلیفہ، آگے والوں کا خلیفہ بنا دیا، یعنی نائب بنایا، پہلے کسی کو بھیجا پھر تمہیں اس کا نائب بنایا، یعنی جیسے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے خلافت منتقل ہو کے آگے آتی رہی. تو فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو پھر جو شخص کفر کرے تو اسی پر اس کا کفر ہے، یعنی اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر بیزاری. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے کفر میں بڑھتے ہیں اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بیزاری بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نقصان نہیں کر کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ کفر میں بڑھ رہے ہیں یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور نہیں زیادہ کر رہا کافروں کو ان کا کفر مگر نقصان، یعنی جو کافروں کا کفر ہے وہ صرف ایک چیز میں اضافہ کر رہا ہے، اور وہ ان کا نقصان ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے. دنیاوی نقصان اس طریقے سے کہ ان پہ مسلمانوں کو تسلط حاصل ہوا، یہ مارے گئے جیسے جنگ بدر میں کتنے کفار مارے گئے تھے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ اب تمہارے وہ شریک جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ارونی، تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ کیا بنایا ہے انہوں نے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں. تو یہ اصل میں سامنے والے کو عاجز کر دینے والی دلیل ہے کہ جو بت پرستی کر رہا ہے اس سے اگر سوال کیا جائے کہ بتائیے تمہارے ان بتوں نے آسمانوں میں کون سی چیز بنائی، زمین میں کہاں کہاں ان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہو رہے ہیں، صدور پذیر ہو رہے ہیں، ان میں کہاں کہاں ان کا حصہ ہے، تو وہ ساکت اور مبہوت ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بتوں کا کوئی اپنا کردار نہیں ہوتا. ام آتیناہم کتاباً، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے دی ہے، فہم علی بینات منہ، تو وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں، یعنی الزامی سوال ہے کہ کیا تمہارے بت یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر نہیں تو کیا ہم نے کوئی ایسی کتاب تمہیں دی ہے کہ جس کی مضامین کو تم بطور دلیل پیش کر کے اور اپنے غلط موقف پر قائم ہو، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, بلکہ ظالم ان میں سے بعض بعض کو صرف فریب کا وعدہ دے رہے ہیں, غرور کا وعدہ دے رہے ہیں. مطلب غرور معنی دھوکا, یعنی ایک دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں جتنا کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں اتنا اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں, اور یہ ایک دوسرے کو جو وعدہ دیتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بت کی عبادت کرو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا, یا بھینٹ چڑھاؤ گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا, تو یہ ایک دوسرے کو اصل میں دھوکے میں مبتلا کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جب برود قیامت ان پر ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے غلط عبادت کی, تو وہاں جا کے ان کو پچھتانا ہوگا, لیکن اس وقت ان کا پچھتانا نافع نہیں ہوگا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ روکے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو کہ وہ دونوں گر جائیں, یعنی ان دونوں کے گرنے سے ان کو روکا ہوا ہے. نہ زمین جا کے آسمان سے ٹکراتی ہے, دوسرے سیاروں سے ٹکراتی ہے, نہ آسمانی ہم پہ گر جاتا ہے, تو کس نے روکا ہوا ہے بتائیے. کوئی اور اگر کہتا ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے خدا نے روکا ہوا ہے, تو دلیل پیش کرے, ورنہ ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے. وَلَئِن زَالَتَا, اور اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں, زائل ہو جائیں, اِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ, تو کون انہیں روکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان کو روکنے کی صلاحیت پھر نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ میں قدرت و قوت ہے کہ وہ آسمان و زمینوں کو روکے ہوئے ہے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حلم والا بہت بخشنے والا ہے. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی اپنی قسموں میں حد کی کوشش سے, یعنی بہت ہی زیادہ جو قسموں میں کثرت کرتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھائی. کس بات کی قسم کھائی اور کس نے کھائی؟ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جب واقعات سنتے تھے, خصوصاً یہود کے, کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی, انہیں قتل کیا, تو یہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لعنت نازل فرمائے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے, اتنے برگزیدہ بندے آئے اور انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی. اگر ہمارے پاس آئیں گے نا اللہ کے رسول, اگر بالفرض کوئی آئے, تو ہم اس گروہ سے زیادہ عبادت کریں گے جو پہلے کبھی کوئی اطاعت گزار گروہ گزرا ہوگا. اس طرح کے کفار دعوے کرتے تھے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اسی بات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ, اور قسم کھائی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اپنی قسموں میں کوشش کرتے ہوئے, یعنی بہت زیادہ قسم کھاتے ہوئے انہوں نے دعوے کیے, لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ, کہ اگر آیا ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا, لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمْ, تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے, یعنی جو پہلے گروہ گزر چکے ہیں, جو راہ راست پر رہے, اب ان سے کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر رہیں گے, بلکہ یعنی ان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ, پس جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا, تو وہ سوائے نفرت کرنے کے اور کچھ زیادہ نہ ہوئے, یعنی کوئی کسی چیز میں ان کی زیادتی نہیں ہوئی, صرف نفرت میں ہی زیادتی ہوئی, معاذ اللہ, اور وہ نبی کریم سے نفرت کرنے لگے. استکباراً فی الارض, اور تکبر کرتے ہوئے زمین میں, وہ مکر سیئی, اور برے فریب کرتے ہوئے, یعنی انہوں نے نفرت کی, تکبر کیا زمین میں اور برے فریب کرتے رہے, برے داؤ چلتے رہے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ, اور ولا یحیق المکر, جو اور نہیں الٹا پڑتا ہے مکر, برا مکر, الا باہلہ, مگر اپنے اہل کے ساتھ, یعنی جو کوئی فریب کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, یہ فریب اسی پہ الٹا پڑ جاتا ہے. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گر جاتا ہے. لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فریب کاری کی, مکر چلے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تمام داؤ پیچ انہی پر الٹے کر دیے اور یہ تباہ و برباد ہوئے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ, تو وہ کس کے انتظار میں ہے مگر پہلوں کے طریقے کے، یعنی جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز کے انتظار میں، اسی طرح جیسے پہلی قوموں کے اوپر طریقہ جاری ہوا تھا کہ ان پہ عذاب نازل ہوا، یہ ایمان میں تاخیر کرتے ہوئے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اسی کے انتظار میں ہے کہ وہی طریقہ ہم پر بھی رائج کر دیا جائے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پس ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کو بدلتا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عادت کریمہ رہی ہے کہ اللہ کے طریقہ کبھی نہیں بدلتا، کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے اور سرکشی میں حد سے بڑھتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار اور آخرت میں شدید عذاب میں گرفتار فرماتا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا، ٹلتا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے نہ یہ ایک اپنے مقام سے ہٹتی ہے، اللہ تعالیٰ کا سنت، اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور کیا انہوں نے چل کر نہ دیکھا زمین میں تو وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ تو یہ اشارہ فرما دیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بھی سنت اور طریقہ کیا ہے، کہ جو یہ چل کر ذرا ملاحظہ کر لیں کہ پچھلی قوموں پر جو عذابات نازل ہوئے اور اب ان کی بستیوں کے صرف کھنڈر موجود ہیں، اسی طریقے سے ان کا انجام بھی برا ہو سکتا ہے۔ وکانوا اشد منہم قوۃً، اور وہ جو پچھلے والے لوگ تھے جن پہ عذابات نازل ہوئے، وہ ان سے قوت کے اعتبار سے زیادہ قوی اور شدید تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ، اور اللہ تبارک و تعالی وہ نہیں جس کے قابو سے نکل سکے، من شیء فی السماوات ولا فی الارض، کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آسمان و زمین کی کوئی چیز نہیں بچ سکتی ہے، سب اس کے گرفت میں ہیں۔ لہذا یہ اشارہ کر دیا کہ اگر کفار سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال کی کثرت، اولاد کی کثرت اور طاقت، منصب، یہ شاید ہمیں گرفت الہی سے بچا لے گا، تو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے جبکہ وہ ناراض ہو جائے۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس پر پکڑ لیتا جو انہوں نے کیا، یعنی گناہ وغیرہ کی، اگر اس پہ اللہ فوراً گرفت فرما لیتا، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، یعنی پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر خطا پہ پکڑتا تو ہر شخص تقریباً کوئی نہ کوئی خطا کرنے والا ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، محفوظ رہتے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا جیسے صحابہ کرام اولیاء اعظم، وہ بچتے، باقی سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مؤخر کرتا ہے انہیں ایک مقررہ مدت تک۔ فاذا جاء اجلہم، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا، فان اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر چل رہی تھی اور اس کی 45ویں آیت کی تفسیر تھوڑی سی باقی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر پکڑ فرما لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اس پر جو انہوں نے کیے، یعنی نیک برے اعمال جو کیے اس پر گرفت فرما لیتا تو ما ترک علی ظہرها من دابۃ، تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ بچتا نہ چھوڑتا، ولکن یؤخرہم، اور لیکن وہ مؤخر کرتا ہے انہیں، ڈھیل دیتا ہے انہیں، الی اجل مسما، ایک مقررہ مدت تک، فاذا جاء اجلہم، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا، ان کی اجل آئے گی، فان اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ اس میں اشارہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی طرف، اپنے کرم کی طرف، جو تمام مسلمان اور کفار سب کو شامل ہے، اور وہ ڈھیل دینے کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شدید ترین نافرمانیوں کے باوجود، حتیٰ کہ لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اس کی پاکیزہ کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے کہ فوری طور پر وہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یہ خصوصاً ہم اس امت کی بات کر رہے ہیں، ورنہ پچھلی امتوں پہ عذابات نازل ہوئے، لیکن اس امت پہ اللہ کا ایسا کرم ہے کہ اجتماعی طور پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر تمہیں پکڑنا شروع کر دیتا تو پھر زمین پر کوئی چلنے والی چیز باقی نہ رہتی، کیونکہ ہر ایک کوئی نہ کوئی خطا کر رہا ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی گناہ کر رہا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک و برباد فرما دیتا۔ لیکن یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ایک شخص کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے کہ وہ رات دن کفر میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اسلام کے خلاف منصوبہ بندی تک کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اسے ہدایت کے اسباب مہیا کرتا ہے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ حاصل کر لے، چنانچہ ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی بدبختی کسی پہ غالب آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس ڈھیل دینے والی عادت کریمہ سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کے لیے بربادی ہے۔ تو اللہ نے آخر میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، لہذا پھر برود قیامت ان کی شدید گرفت ہوگی۔ آگے سورہ یاسین ہے، یہاں تک سورہ فاطر کا اختتام ہوا، اب انشاءاللہ آج سے سورہ یاسین کا آغاز ہوگا۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 83 آیات، اور سورہ یاسین وہ سورہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل عطا فرمایا، دل بیان فرمایا کہ قرآن کا قلب ہے، دل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہت ہی مبارک سورت ہے اور بہت ہی بابرکت ہے، اور اس میں بہت نفیس مضامین ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی سورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور ان میں اکثر وہی مضامین ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر، رسالت پر، آسمانی کتابوں کی تصدیق پر، اور برود قیامت اٹھائے جانے والے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں یہ کفار مکے کے اندر، کفار کے سامنے آیات نازل ہو رہی تھیں، اور اس وقت ضرورت تھی عقائد کی اصلاح کی، لہذا زیادہ تر مکی آیات کے اندر عقائد، اسلامی بنیادی عقیدے وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، اور باطل عقائد کا شدت کے ساتھ بدلائل رد کیا گیا دلیلوں کے ساتھ، تاکہ سامنے والا ساکت اور مبہوت ہو جائے اور اس کے لیے ہدایت کا حصول انتہائی آسان ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان لاجواب ہو جاتا ہے، جس موقف پر وہ قائم ہے اس کے اوپر دلیل فراہم نہیں کر پاتا، ثبوت فراہم نہیں کر پاتا، اس کو اپنے بیان کردہ دلائل ہلکے محسوس ہوتے ہیں، سامنے والے کے وزنی اور درست محسوس ہوتے ہیں، تو وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات وہ انادن، بغزن، حسدن قبول نہیں کرتا اور اپنے غلط موقف پر ڈٹا رہتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں، ان صورتوں میں جو مکی ہیں، ان تمام مضامین کو ذکر کر دیا، دلائل کو جمع فرما دیا تاکہ قیامت تک ہدایت حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین۔ آپ کو معلوم ہے کہ صورتوں کے شروع میں ایسے حروف جن کے کوئی معنی نہیں ذکر کیے گئے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے بہتر جانتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو بس ہم ان کو پڑھیں گے، ان کی برکت و ثواب حاصل ہوگا، لیکن ان کے معنی کی تعیین نہیں کریں گے۔ والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن کی قسم، واو یہاں پہ قسمیہ ہے، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی محترم شے کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کسی چیز کے ذکر کی حاجت نہیں ہے, اس کی تو ہر بات پختہ ہے, لیکن عربوں کے رواج اور اسلوب کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بیان فرمایا اور قرآن حکیم کی قسم یاد فرمائی. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک آپ, یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ ضرور مرسلین میں سے ہیں, یعنی رسول ہیں, علی صراط مستقیم, سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں. یعنی مرسلین علی صراط مستقیم, کہ بے شک آپ ضرور سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں, سیدھے راستے پر آپ کو بھیجا گیا ہے. گویا کہ اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے, سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے, بھٹکاتا نہیں ہے, اور ٹیڑھا میڑھا اور غلط راستہ وہ ہوتا ہے جو منزل مقصود سے کسی اور جانب لے جاتا ہے. سیدھا راستہ سے مراد وہ راستہ جو ٹھیک منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے, اور منزل مقصود تک اسلام پہنچائے گا. ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اس کے قرب ہے, اور اس کی رضا کی برکت سے جنت کا حصول ہے, اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں یہ تمام چیزیں دلوائے گا. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن جو ہے یہ عزت والے, مہربان, رحم والے کا اتارا ہوا ہے, نازل کردہ ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ایک ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے. فَهُمْ غَافِلُونَ, تو وہ غفلت اختیار کرنے والے ہیں. تو یہ کفار اور کفار قریش جو تھے, یہ مشرکین مکہ جو تھے, ان کے اندر کوئی رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے. بنی اسرائیل کے اندر رسول آتے رہے تھے, ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حتاکہ میں آپ کو ایک ایسی قوم میں مبعوث فرمائے کہ جن کے آبا و اجداد کو ڈرانے کے لیے کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون, بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے. ثابت ہو چکے سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو عذاب مقرر کیا ہے وہ ان کے اوپر مقرر ہو چکا ہے, ان کے لیے ثابت ہو چکا, ان کی شامت اعمال اور ان کے برے کردار کی بنا پر, کہ جب انہوں نے ہدایت کے اسباب تمام کے تمام ٹھکرا دیے, ان سے نفع حاصل نہیں کیا, تو پھر جو اللہ نے ان کے لیے عذاب مقرر کر رکھا ہے گویا کہ وہ ان کے لیے نافذ اور ثابت ہو گیا. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم کو خبر دے دی گئی کہ اب یہ کفار ایمان لانے والے نہیں ہیں, ان کے دلوں پہ گویا کہ مہر لگ گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ مستقبل کے حال بہتر جانتا تھا کہ اب یہ اللہ کی تائید غیبی سے بالکل محروم ہو چکے ہیں, اور اب یہ نفس و شیطان کے بالکل قابو میں آ چکے ہیں, اور کبھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا, بے شک ہم نے بنا دیا ان کی گردنوں میں طوق, فہیا الی الاذقان, پس وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے, فہم مقمحون, تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے ہیں. یہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ جیسے اگر ایک بہت ہی موٹا ایسا لوہے کا حلقہ بنا کر اور وہ گلے کے اندر پہنا دیا جائے کہ اب سر ہی نہ جھکے اور پھر انسان ادھر ادھر نہ دیکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہم نے ان کو ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے اور انہوں نے تمام اسباب ہدایت کو اپنی کم ہمتی کی بنا پر, بدبختی کی بنا پر نظر انداز کر دیا, تو پھر ہم نے بھی ان کے دلوں کو ایسا کر دیا کہ جیسے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے گئے ہوں, کہ جیسے طوق والا آدمی نیچے نہیں دیکھ سکتا, اس طرح یہ حق کو اب نہیں دیکھ سکتے, بس جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں بس وہ دیکھ رہے ہیں. ان کو حق دیکھنا, اس کے دلائل پر غور و تفکر کرنا, ان کے دلائل کی صحت کو جاننا, اور درست دلیل کو اختیار کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کرنا اب اس کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا, اور بنا دیا ہے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار, ومن خلفہم سدا, اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار, فاغشیناہم, تو ڈھانپ لیا ہے اس نے انہیں اوپر سے, فہم لا یبصرون, تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. یہ دراصل ابو جہل اور اس کے ولید بن مغیرہ اور ایک اور شخص تھا, یہ تین دوست تھے جو بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے پایا. تو ابو جہل نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور معاذ اللہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ وہاں پر گیا, اور جب وہاں پہنچا تو اس کو پتھر یہ لے کر گیا, بہت بڑا پتھر. وہاں پہ پہنچا تو اس کے ہاتھ اس پتھر پہ چپٹ گئے, اور یہ چپک گیا, یعنی یہ چاہتا تھا کہ پتھر مارے لیکن وہ ہٹتے ہی نہیں تھے. تو یہ اسی کشمکش کے عالم میں اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں, نبی کریم یہ پتھر مارنے کے موڈ میں ہے لیکن ہاتھ ہی اس کے جدا نہیں ہو رہے, تو آخر کافی دیر کوشش کر کے یہ مایوس واپس آ گیا, اور اس نے کہا کہ بھائی میں تو وہاں پہ گیا تھا لیکن میرے تو ہاتھ ہی کام نہیں کر رہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم تو بالکل بیوقوف آدمی ہو, میں دیکھو یہ کام کر کے آتا ہوں. اب وہ اس پتھر کو اٹھا کر لے کر گیا, جب وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ نابینا ہو گیا, یعنی اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا, آواز بس ہلکی ہلکی سنائی دیتی تھی, آنکھیں بالکل اندھی ہو گئیں, اور وہ بڑا پریشان, اور اسی پریشانی کے عالم میں ٹٹولتا ہوا واپس آیا. تو ابو جہل وغیرہ نے اس کو جھنجھوڑا, بھائی کیا ہو گیا تمہیں, کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. پھر آہستہ آہستہ اس کو دکھائی دینے لگا, تو وہ بھی گھبرا گیا. پھر تیسرے شخص نے کہا کہ میں کچھ کام کر کے آتا ہوں. پھر اس نے پتھر اٹھایا تیسرے والے نے اور وہاں پہنچا, لیکن تھوڑی دیر بعد ہی بھاگتا ہوا واپس آیا, اور اس نے کہا کہ خدائی قسم میں نے ایک بہت بڑے سانڈ کو وہاں پر دیکھا کہ اگر میں, یعنی بیل کو دیکھا کہ اگر میں وہاں پر رہتا تو شاید وہ مجھے کھا ہی جاتا, اتنے بڑے بڑے اس کے دانت تھے, تو میں ڈر کر واپس آ گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اقدامات تھے, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر جہاں پر تمام لوگ آپ کے دشمن, تمام سے مراد تمام کفار جو تھے وہ آپ کے جانی دشمن تھے, لیکن آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے, اس لیے کہ حفاظت فرمانے والی ذات ہمارے رب کریم کی تھی. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور برابر ہے ان پر کہ کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ پہلے بھی مضمون سورہ بقرہ میں گزرا ہے, یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس میں تسلی دی گئی ہے نبی کریم کو کہ آپ انہیں چاہے ڈر سنائیں چاہے آپ ڈر نہ سنائیں, ان پہ بدبختی اتنی مسلط ہو چکی ہے کہ اب ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی اور یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, محض آپ انہی کو ڈر سنا سکتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کریں, یعنی نصیحت کو قبول کریں, اور اللہ تعالیٰ کو, رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈریں. گویا کہ یہ عرض سمجھایا گیا کہ آپ کی آپ ان لوگوں کو آپ کا ڈر نفع بخش رہے گا, وہ لوگ آپ کے اس ڈر کو قبول کریں گے. دو ان کی صفات بیان کی, نمبر ایک کہ جو نصیحت پر چلتے ہیں نصیحت کو قبول کرتے ہیں, اور نمبر دو جو بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. جب آپ ان کے سامنے نصیحت بیان کریں گے تو ضرور وہ قبول کریں گے اور آپ کے ڈر کو قبول کر کے اپنی مزید اصلاح کریں گے, اور جو ایسا کر لے گا تو فبشرہ بمغفرت و اجر کریم, مغفرت و اجر کریم, تو آپ بشارت دیجئے اس کو مغفرت اور اجر کریم کی, کرم والے بہترین عزت والے اجر کی آپ اسے بشارت عطا فرمائیے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس جو نصیحت پر عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے اور اس کی برکت سے نیکیوں پہ استقامت اور گناہوں سے دوری حاصل کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا انعام بھی تیار کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرمائے گا. انا نحن نحی الموتا, بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو, ونکتب ما قدموا وآثارهم, اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے نشانیاں پیچھے چھوڑ دیں. یہ سب چیزیں ہم لکھ رہے ہیں, یعنی جو بھی عمل کیے اور جو کریں گے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں, یعنی لوح محفوظ میں تمام کے تمام ان کی حرکات پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مستقبل پہ نگاہ فرمائی کہ کیا کیا کریں گے, اور جو جو وہ کرتے ہوئے نظر آئے اللہ تبارک و تعالی نے وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لہذا ان جو بھی کام کریں گے وہ اللہ تعالی پر مغفر پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اور ان سے نشانیاں بیان کیجئے اصحاب قریہ یعنی بستی والوں کی. جو انطاقیہ ایک بستی تھی, اس کا پہلے ایک مختصر سا واقعہ سماعت فرما لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو صحابی جو اس زمانے میں حواری کہلاتے تھے, ایک صادق ایک صدوق, ان کے نام اور بھی نام ذکر کیے گئے ہیں, صادق صدوق زیادہ مشہور روایت ہے, حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ان دونوں کا یہی نام ذکر کیا گیا ہے. انہیں انطاقیہ شہر میں بھیجا تبلیغ دین کی غرض سے. جب یہ اس شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک شخص کو بکریاں چراتے ہوئے پایا, ان کا نام معلوم کیا تو انہوں نے بتایا میرا نام حبیب نجار ہے. انہوں نے ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی خدا پر ایمان لے کر آئیں اور یہ بت پرستی وغیرہ جو باطل جو بھی آپ کام کرتے ہیں بت پرستی ہے اور غلط کام, اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بیماروں کو شفا دیتے ہیں, کوڑی کو صحیح کر دیتے ہیں, مادرزاد اندھا ہو پیدائشی اندھا ہو اس کو ہم صحیح کر دیتے ہیں. تو حبیب نجار کا ایک دو سال سے بیمار, ایک روایت کے مطابق بیٹا تھا ایک بھتیجا تھا, دو روایتیں آتی ہیں, تو وہ اس نے لا کے رکھا کہ اس کو آپ تندرست کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا جو ان حواریوں سے ظاہر ہوا, انہوں نے ہاتھ پھیرا وہ بالکل تندرست ہو گیا. تو حبیب نجار خوش ہوا اور وہ ایمان لے آیا. پھر یہ دونوں اس زمان یہ مشہور ہو گئے. پھر وہ حبیب نجار نے لوگوں کو خبر دے دی, لوگ آنے لگے, بیمار تندرست ہونے لگے اور یہ ان کا دائرہ بڑھنے لگا. تو اس زمانے کے بادشاہ نے پھر ان دونوں کو اپنے محل میں بلایا. جب بادشاہ کو پتہ چلا اور اس نے کہا کہ کیا تمہارا کوئی اور معبود بھی ہے ہمارے معبودوں کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے, جو تمہیں بھی پیدا کیا ہمیں پیدا کیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے قریبی ساتھی حضرت شمعون کو بھیجا کہ آپ ان کی مدد کے لیے جائیے. تو شمعون وہاں پر پہنچے, آپ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں سے تھے, اور تو آپ نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کی, اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بادشاہ کے بڑے منظور نظر بن گئے بڑی حکمت کے ساتھ. اور پھر ایک دن آپ نے پوچھا بادشاہ سے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو دو آدمی آئے تھے کیا واقعہ تھا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی وہ ہمارے معبودوں کے علاوہ کسی معبود کی پوجا عبادت کرتے تھے, تو ہم نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا. تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم ان سے معلوم تو کرتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے ان کو بلواتے ہیں. انہیں بلوا لیا تو پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہمیں پیدا کیا اور وہ زندوں مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. تو بادشاہ نے پھر معجزہ طلب کیا, کرامت طلب کی کہ ٹھیک ہے تم دکھاؤ. تو یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس واقعے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 13 آیات کی تفسیر ہوئی تھی, اور آپ کی خدمت میں واقعہ عرض ہو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں آپ کے دو مبلغین صادق اور صدوق جن کے نام تھے, جو ایک بادشاہ انطاقیہ شہر میں داخل ہوئے, بادشاہ تک ان کی رسائی ہوئی، انہیں قید میں ڈالا گیا، پھر حضرت شمعون تشریف لے گئے اور انہوں نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ ان دونوں کو بلا کر ان کی بات سنی جائے۔ تو لہذا بادشاہ نے جب ان کو بلایا، ان کی بات سنی، تو انہوں نے پہلے تبلیغ دین کی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کلام کیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا تم کوئی نشانی دکھاؤ، تو انہوں نے کہا اس کی نشانی واضح ہے کہ آپ کسی نابینا شخص کو بلائیے، ہم اس کو بینا کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک نابینا شخص کو بلایا، نوجوان کو، انہوں نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی آ گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اگر تم کسی جب پھر یہ بات ہوئی تو حضرت شمعون کو موقع ملا اور انہوں نے فوراً بادشاہ سے کہا، کیونکہ یہ تو رسائی اختیار کیے ہوئے تھے اور انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں ان دو کے ساتھ ہوں، لہذا بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ دیکھو ان کے معبود نے، ان کے خدا نے تو اس نابینا کو بینائی دے دی، اب تم بھی اپنے معبودوں سے کہو کہ وہ بھی ایک نابینا کو بینائی دے تاکہ تمہاری قوت وغیرہ ظاہر ہو اور تم پیچھے نہ رہو۔ اب وہ بادشاہ مبہوت ہو گیا، اس نے کہا کہ بھائی صحیح بات یہ ہے، کچھ چھپانے والی بات ہے ہی نہیں کہ ہمارے معبودوں کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کسی نابینا کو بینائی دے دیں۔ تو پھر شمعون نے ان کو سمجھایا کہ اگر ایسا ہے تو تم ان کے معبود کی پھر عبادت کی اختیار کرو۔ تو بادشاہ نے پھر ایک کنڈیشن رکھی، اس نے کہا کہ اگر تم کسی مردہ کو زندہ کر دو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اس وقت پھر ایک دہقان تھا جس کا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور 7 روز اس کے انتقال کو ہو گئے تھے اور اس کی لاش بدبو مار رہی تھی، وہ وہاں پہ لائی گئی، ان لوگوں نے اللہ کی عطا سے جو چاہا پڑھا، ہاتھ پھیرا، وہ نوجوان تندرست بالکل صحیح سلامت زندہ ہو گیا اور اس نے خبر دی کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا اور میں اس وقت پھر میں جہنم کے اندر پہنچا تو مجھے یہ حق ظاہر ہوا کہ ان کے معبود ہی حق ہے اور ان کی جو بات مانے گا وہ راہ راست پر رہے گا۔ اس نے جب یہ خبر دی اور پھر اس نے کہا کہ میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا ہوں جو آسمان سے حسین نوجوان ہے اور وہ خبر دے رہا ہے کہ تینوں سچے ہیں، تو بادشاہ حیران ہو، اس نے کہا کون تینوں سچے ہیں؟ تو بتایا کہ بھائی دو یہ اور ایک یہ شمعون۔ تو پھر بادشاہ کو پتہ چلا کہ اچھا یہ شمعون بھی ان کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت شمعون نے بڑے پر اثر انداز میں بادشاہ کو سمجھایا تو بادشاہ اور اس کے چند ساتھی ایمان لے آئے تھے، باقی جو ان کے لوگ تھے وہ پھر بھی سرکشی پر قائم رہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اس کو سماعت دیکھیے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیان کر دیجئے بستی والوں کی ایک نشانی، ایک مثال۔ اِذْ جَاءَ أَهْلُ الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے تھے، رسول یعنی قاصد آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دو ساتھی۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ، جب ہم نے ان کی طرف بھیجا تھا اثنین، دو اشخاص کو، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے سے ان کو قوت عطا فرمائی اور وہ حضرت شمعون تھے، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، کہ تم تو صرف ہماری مثل ہی ایک آدمی ہو۔ تو یعنی یہ دیکھیں، یعنی بزرگوں کو، بڑوں کو، محترم لوگوں کو اپنی مثل قرار دینا، یہ کفار کا طریقہ رہا کہ کفار نے کہا ہم تم پر، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے کر آئیں، تم تو ہماری طرح یہ آدمی ہو، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ہدایت منظور ہوتی تو پھر وہ کسی فرشتوں کو وغیرہ کو بھیجتا، تم ہم جیسے آدمی ہمیں کیا تبلیغ دین کرو گے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف واضح طور پہ جھوٹے ہو، معاذ اللہ اس طرح انہوں نے دعویٰ کیا۔ قالوا، تو وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، یعلم، وہ بولے کہ اے ہمارے رب، یعلم انا الیکم مرسلون، جانتا ہے وہ کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ربنا، وہ بولے کہ ہمارا رب، یعلم، جانتا ہے، انا، کہ بے شک ہم، الیکم لمرسلون، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر تو فقط واضح طور پر چیز کا پہنچا دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں، تبلیغ دین کرنے والے پہلے دور میں بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ ہمارا کام منوانا نہیں ہے، ہمارا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے، وہ ہم نے پہنچا دیا، مانتے ہو ٹھیک، نہیں مانتے تمہاری مرضی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، کہ بے شک ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری نحوست طاری ہو گئی ہے، لئن لم تنتہوا، بے شک اگر تم نہ رکے لَنَرْجُمَنَّكُمْ تو ضرور ضرور ہم تمہیں رجم کر دیں گے, یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ بے شک ہمارے ہاتھوں بے شک ضرور ضرور چکھو گے تم ہماری طرف سے ایک درد دینے والا عذاب, یعنی درد دینے والا عذاب تم تک پہنچے گا, ماریں گے پیٹیں گے کچھ بھی کریں گے. قالوا انہوں نے کہا طائرکم معکم کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے. آئن ذکر تم کیا تم اس پر ناراض ہوتے ہو کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے, یعنی انہوں نے اب جواب دیا کہ تم ہمیں منوس کہہ رہے ہو حالانکہ ہر شخص کی نحوست اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے, نحوست سے مراد برائی, کہ ہماری وجہ سے تم یہ کوئی تم پہ مصیبت نازل نہیں ہو رہی بلکہ خود تمہارے شامت اعمال کا ہی نتیجہ ہے کہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو. آئن ذکر تم کیا تم اس پر مطلب سرکشی کر رہے ہو کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے, بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم ایک حد سے بڑھنے والی قوم ہو. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى اب دوسری طرف حضرت حبیب النجار کو جب پتہ چلا کہ یہ جو کیونکہ تب تبلیغ عام ہونا شروع ہوئی, بادشاہ تو ایمان لایا اس کے ساتھی ایمان لایا, جب تبلیغ عام ہونا شروع ہوئی تو یہ مکالمے شروع ہوئے تھے اور جب وہ مارنے اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تو حضرت حبیب نجار وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے پھر تصدیق کی. تو یہ ان کا ذکر ہے کہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى اور شہر کے کنارے سے دور والے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. قالا اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم تم پیروی کرو رسولوں کی, یعنی جو یہ قاصدین بھیجے گئے ہیں ان کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر وغیرہ طلب نہیں کرتے ہیں, وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. اب ان کا یہ کہنا غضب ہو گیا ان پہ, مطلب لوگ ٹوٹ پڑے اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا, ان کا مزار پہ انتاقیہ میں بنا. وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون اور مجھے کیا ہے, یعنی مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. تو حضرت حبیب نجار نے تبلیغ دین فرمائی کہ ان کی اتباع کرو یا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے, لیکن بہر القوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا. اتخذ من دونہ آلہۃ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا اور خدا میں اور خدا بنا لوں. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرا کچھ برا چاہے تو ان بتوں کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ یہ مجھے بچا سکیں. تو یہ الزامی طور پہ ایک سوالات ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کروں, میں تو اس کو عبادت کروں گا اسی کی طرف کیونکہ مجھے پلٹنا ہے, اور کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور خدا بنا لوں ایسے خدا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سزا دینا چاہے تو یہ نہ مجھے بچا سکتے ہیں نہ میری سفارش کر سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین بے شک اس وقت تو میں ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون بے شک میں ایمان لے آیا تمہارے رب کے ساتھ, فاسمعون تو میری بات کو سنو غور سے سنو. قیل ادخل الجنہ تو کہا گیا اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. یہ بیچ میں جو پورا واقعہ وہ محذوف ہے, ذکر نہیں کیا گیا, گویا کہ جب آپ نے تبلیغ دین فرمائے حبیب نجار نے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا, ہلاک سے مطلب شہید کر دیا گیا, ان لوگ ٹوٹ پڑے آپ کو شہید کر دیا اور پھر آپ کو داخل جنت فرمایا گیا, اور جب آپ داخل جنت ہو گئے تو یہ فرمایا گیا قیلا کہا گیا قیل ادخل الجنت اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. قالا تو اس حبیب نجار نے کہا یا لیت قومی یعلمون کہ کاش میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے کیسا انعام عطا فرمایا. تو جنت میں دخول سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی لحاظ سے جنت عطا فرما دی گئی تھی، کیونکہ وہ تو آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ہی جنت دی جائے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ جنت کی بشارت دی گئی، جیسے کہ صحیح احادیث کریمہ میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے باقاعدہ، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا تو کبھی یہ مقام نہ پاتا، لیکن اب تو نے اللہ کی چونکہ فرما برداری کی ہے تو اب یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا. تو یہ اس طرح ان کو بھی مطلب ٹھکانہ ان کو دکھایا گیا. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو انعام ملتا ہے اور وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس انعام سے محرومی والے کام اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں تمنا بیدار ہوتی ہے کہ کاش کسی طرح ان کو خبر ہو جائے کہ مجھے کیا کیا ملا ہے تاکہ یہ بھی ہدایت کی طرف آ جائیں. تو آپ نے بھی یہ تمنا کی. تو قالا، آپ نے فرمایا، یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی، کہ جیسی میرے رب نے میری مغفرت فرمائی، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا، یعنی کاش یہ میری قوم جان لیتی. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ان لوگوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا اور سرکشی میں بڑھے تو پھر اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل فرمایا. اب اسی کا تذکرہ ہے کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، وما کنا منزلین، اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے باقاعدہ لشکر اتارا، نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا، بلکہ کیا ہوا، ان کانت الا صیحتا واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، زوردار چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے، خامد ہو گئے یعنی بالکل بجھ گئے، جیسے کہ آپ ایک دم موم بتی کو پھونک مارے وہ بجھ جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ زوردار ان کو سنوائی تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. ان کی ہلاکت کے لیے کوئی